בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות מקח וממכר הלכה ד'. אין המקח נגמר אלא בקניין וכו'. א', על פי התורה ולמקנה הוא עשה סוכות, סימן ר' ס"ו, עיין שם. והכלל, שעל ידי שפוגמין במצוות סוכה נופל משפע של אדם, שהיא ממקום בינה בחינת סוכה, שהיא בחינת אימה דמסקחה על בנין, בחינת אם לבינה תקרא, ואזי נופל לשפע של בהמה ויונק את חיותם והשפעתם של הבהמות, ועל ידי זה גורם שמתים הבהמות והחיות בלא זמנן מחמת שנוטל את השפעתם וכולי אין שם. וזה בחינת ולמקנהו עשה סוכות, כי הסוכה היא בשביל מקנהו כנ"ל. גם העוסקים בבניין מזיק להם אם אינו בונה הבית בחוכמה וכו'. אבל על ידי סוכה שהיא בחינת שכל ודעת, בחינת אם לבינה, על ידי זה יכול לבנות בית, בחינת בחוכמה ייבנה בית וכו'. וזה בחינת ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית וחנל, וזה בחינת שבועות וכו'. כי התורה יוצאת מבחינת סוכה וכו'. ועל כן תכף אחר סוכות שמחת תורה וכו'. כי על ידי שנכנסו בסוכה נעשים בעצמם בבחינת תורה וכו'. ואז מתחלת התורה שהיא בראשית, בחינת בית, היינו בית דבראשית וכו', עיין שם. בית. וזה בחינת תיקון חטא אדם הראשון. כי זה ידוע שבאלו הימים הקדושים ימי תשרה, אנו צריכים לתקן חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת ביום שנברא שהוא ראש השונה. ואנו צריכים בכל שנה ושנה, בכל דור ודור, לתקן חטא זה, שאנו עוסקים בתיקון זה מראש השנה עד שמיני עצרת כמבואר בכתבי האריז"ל. כי אדם הראשון על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע נפל מבחינת שפע של אדם לשפע של בהמה. כי גדר האדם הוא הדעת, והוא פגם בהדעת על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ונמשך אחר תאוות הבהמיות שהם מבחינת הרע שבעץ הדעת, ועל ידי זה נפל משפע אדם לשפע של בהמה, כמו שכתוב ואכלת את עשב השדה שהוא מאכל בהמה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאמר אדם הראשון, אני וחמור נאכל באבוס אחד. רק כשהשם יתברך חמל עליו גם אז, ואמר לו תכף, בזעת אפיך תאכל לחם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ואכלת את עשב השדה נזדעזע. אמר, אני וחמור נאכל באבוס אחד. כיוון ששמע בזעת אפיך תאכל לחם, נתיישבה דעתו. היינו שהוא בחטאו גרם שנפל לשפע של בהמה כנ"ל, שזהו בחינת ואכלת את עשב השדה, בחינת אני וחמור באבוס אחד. רק שהשם יתברך גם בעת שקיללו, חמל עליו ורמז לו שיש בכוחו לתקן הפגם, ואמר לו מיד, בזעת אפיך תאכל לחם. היינו שאפשר לך לחזור לנוק בחינת שפע של אדם שהוא בחינת לחם, אבל יגיע לך ביגיעה ותירך גדולה, בחינת בזעת אפיך תאכל לחם. שמחמת החטא צריכים לטרוח ולהתייגע הרבה מאוד עד שמבררין השפע מבחינת שפע של בהמה לשפע של אדם. שזהו בחינת מה שכל התבואה נפלה לתוך מוץ ותבן שהם בחינת הקליפות החופין על הפרי, שהם בחינת שפע של בהמה. כי מוץ ותבן הם מאכל בהמה וכן סובין ומורסן. ובהן דייקה מלובשת החיטה שהיא מאכל אדם. וצריך האדם יגיעה ותירך גדולה קודם שמברר החיטה שהיא מאכל אדם, בחינת שפע של אדם, קודם שמבררה מבחינת שפע של בהמה, שהיא המוץ והתבן והסובין והמורסן. והכל מחמת שפגם אדם הראשון ונפל לשפע של בהמה, שלפי חטאו היה ראוי לו לנוק רק משפע של בהמה. רק בחמלת השם נתן בידו שיוכל לברר שפע של אדם משפע של בהמה, שזהו בחינת מה שיש כוח באדם לברר המאכל ממוץ ותבן ושאר הקליפות והפסולת החופין, שכולם נמשכים מהפגם שפגם שנפל לשפע של בהמה. אבל צריך לזה יגיעה גדולה, בחינת בזעת הפך תאכל לחם וכנל. וכמו שהוא בגשמיות, כן הוא ברוחניות, שצריכים לעשות תשובה וכמה תיקונים כל אחד ואחד כפי פגמיו שפגם ונמשך אחר חטא אדם הראשון, שצריך לעסוק בתשובה ותיקון קודם שמברר השפעתו מבחינת שפע בהמה לשפע של אדם. ובתיקון זה אנו עוסקים ביותר מראש השנה הצוקות שהוא שמיני עצרת, כי אז אנו עוסקים לתקן חטא אדם הראשון, כמובן בכתבי האריזל שפגם בזה כנל. ועל ידי גודל התיקון שכל ישראל מתקנין בעשרת ימי תשובה, מראש השנה עד יום הכיפורים, עד שמוחלין להם עוונותיהם שהם בחינת חטא אדם הראשון, על ידי זה השם יתברך מראה גודל אהבתו אלינו ומכניס אותנו לתוך הסוכה הקדושה והנוראה, שהיא בחינת אימא דמסקחא על בנין, בחינת אים לבינה, שהיא בחינת שפע של אדם כמבואר בהתורה הנ"ל. היינו, שבזה מראה לנו שכבר נמחלו עוונותינו וכבר תיקנו הפגם של אדם הראשון שנפל בחטאו לשפע של בהמה. כי אנו יושבים עתה בסוכה הקדושה שמשם נמשך השפע של אדם שהוא שפע של בינה ודעת. לדעת ולהכיר על ידי השפעה זאת את בוראנו ויוצרנו יתברך שמו. שזה עיקר הדעת הנמשך על ידי הסוכה הקדושה, שזהו עיקר גדר האדם. ועל כן עיקר מצוות סוכה הוא אכילה ושתייה ושינה. ואין מברכין אלא בשעת אכילה. כי עיקר בחינת סוכה להמשיך החיות והשפע של אדם שנמשך על ידי אכילה בסוכה שהוא חיות האדם. ג. ובשביל זה היו כל הצדיקים הקדמונים שהם אבות העולם רועי בהמות. כי הם עסקו בתיקון חטא אדם הראשון כידוע. ועל כן היו רועי בהמות כדי לחזור ולהמשיך המראה והשפע להבהמות, לתקן מה שפגם אדם הראשון, שנפל לשפע של בהמה והמשיך השפע של בהמה לעצמו, וגרם מיתת בהמות וחיות קודם זמנם. ועתה הם מתקנים זאת על ידי שראו בהמות וחזרו והמשיכו השפע של הבהמות להבהמות. וכן מובן בדברי האדמו"ר ז"ל במקום אחר, שעיקר כוונתם במראה בהמות, היה לברר רוח האדם מרוח הבהמה. בבחינת מי יודע רוח בין האדם וכו', עיין שם בסימן סמך ג' בליקוט את עניינה. היינו, לברר שפע של אדם משפע של בהמה, כי זיקחו עצמן מכל תאוות הבהמיות, והחזירו השפעות הבהמות למקומן. ועל ידי זה המשיכו לעצמן רק השפע של אדם זך וטהור בלי פסולת, שהם בחינת מוץ ותבן כידוע ואבן. ועל כן נקראים הצדיקים הגדולים רועים בחינת שבעה רועים, על שם שהחזירו השפע והמראה של בהמות להבהמות, ולא לקחו לעצמן משפע של בהמות כלום, כי זיקחו עצמן לגמרי מתאוות הבהמיות וזכו לשפע של אדם כנ"ל. ד. ועל כן נכנסים כל השבעה רועים לתוך הסוכה. כי סוכה בחינת שפע של אדם, שזו בחינת התיקון הנמשך על ידי השבעה רועים וכנ"ל. ועיקר גמר התיקון של כל השבעה רועים הוא על ידי דוד המלך עליו השלום שהוא השביעי, שהוא גמר ויגמור התיקון בשלמות על ידי משיח צדקנו, שהוא דוד בעצמו. ועל כן נקראת הסוכה על שמו בחינת סוכת דוד. כי דוד הוא מלך ישראל. ועיקר השפע נמשך על ידי המלך כמבואה בדברי האדמו"ר ז"ל. ועל כן המלך של ישראל צריך להיזהר ביותר שלא ייפול חס ושלום לשפע של בהמה, כי בו תלוי השפעת כל ישראל. על כן צריך לעסוק בזה ביותר, לברר השפע מבהמה לאדם. וזה שכתוב בדוד, מאחר הלא תביאו לראות ביעקב עמו וכו', היינו כנ"ל. שדי כעל ידי שהיה רואה בהמות, זכה להיות רואה ישראל לראות ביעקב עמו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהיה שוקד ומשגיח מאוד על הבהמות, כמובן בפירוש רש"י, שהיה מוציא הגדיים תחילה ומאכילן ראשי העשבים וכו', ואחר כך התיישים ואחר כך הזקנות וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא, ראוי הוא זה לראות את עמי. ולכאור הדבר תמוע, שבשביל מראה בהמות תזכה למלוכה. וגם, על דוד בעצמו יקשה לכאורה מדוע עסק בזה, וכאילו היה לו מצוות וגמילות חסד יותר לעסוק בהם. היה לו לעסוק בפרנסת עניים וחיוצא, שהם בוודאי מצווה יתרה לרחם עליהם, מלעסוק במראה בהמות ולרחם עליהם. אך באמת, עיקר כוונתו בזה היה כדי לתקן חטא אדם הראשון, שהוא היה צריך לעסוק בזה ביותר כידוע. ועל כן הוכרח לעסוק במראה בהמות ולרחם עליהם ולהשגיח עליהם היטב, כדי לחזור לתקן מה שפגם אדם הראשון, דהיינו לחזור השפעת הבהמות למקומו ולהחזיר לכל בהמה ובהמה השפעתה בפרטיות, כדי שיקבלו הבהמות השפעתם וחיותם הראוי להם לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזור למעלתו להמשיך ולקבל השפע של אדם וכנ"ל. ועל כן על ידי זה די כזכה למלוכה לראות ביעקב עמו, כי המלך צריך להמשיך השפע לכל עמו. על כן אי אפשר לו להיות מלך, כי אם כשזוכה להמשיך שפע של אדם, ויהיה נקי וזך משפע של בהמה, שזכה לזה על ידי מראה בהמות וכנ"ל. ובזה תראה נפלאות, שעל כן נבוכדנצר הרשע, שהוא ההפך מדוד המלך עליו השלום, כי זה בנה בית והושיב ישראל על אדמתם, וזה חריבה והגלם מארצם. על כן אנשו השם יתברך בעונש זר ומבוהל מאוד, אשר לא נשמע מעולם, שהוא מה שנעשה בהמה וחיה 7 שנים. כי כך ראוי ויפה לו, כי הוא מלכות הרשעה שהתגבר בתחילה על ישראל, שהם בחינת מלכות דוד, שהניקתה משפע של אדם, כי ישראל קרויים אדם וכו'. ועל כן נעשה בהמה ממש, כי מחמת שפגם כל כך במלכות דקדושה, מלכות דוד, כי הוא הראשון שהרחיב את הבית המקדש, שהוא בית דוד וכו', שהוא בחינת שפע של אדם כנ"ל, ומחמת שהוא ברשעו עמד כנגדם כל כך, על כן נפל לשפע של בהמה כל כך, עד שנעשה בהמה ממש 7 שנים. ועל כן היה בהמה 7 שנים דייקה כנגד 7 רועים שפגם בהם, כי הם כולם עסקו להמשיך השפע של אדם, שהוא בחינת מלכות ישראל, מלכות דוד כנ"ל, והוא פגם בזה כל כך. על כן נפל לשפע של בהמה כל כך, עד שנעשה בהמה ממש 7 שנים וכנ"ל. וישרים דרכי השם, כי ישיב לו עמלו בראשו, והראה לו מה שפגם וכנ"ל. וזה בחינת ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת וכו', ונשמח לזה הנה ימים באים וניגש חורש בקוצר וכו', והטיפו הערים עסיס וכו'. כי סוכת דוד בחינת שפע של אדם, שאז נמשך ברכה ורוב טובה, והתבואה וכל הפירות מתברכין, בחינת וניגש חורש בקוצר וכו', והטיפו הערים עסיס. כי עיקר עיכוב הברכה הוא מחטא אדם הראשון שנתקללה האדמה בשבילו, שנמשך על ידי שנפל לשפע של בהמה, בחינת ואכלת את עשב השדה וכו' כנ"ל. ועל כן על ידי שיקים סוכת דוד, שהוא בחינת התיקון לזה, בחינת שפע של אדם וכנ"ל, על ידי זה ינמשך ברכה ורוב טוב לכל התבואה והפירות. ועל כן, בכל מקום שמנחם את ישראל בגאולה האחרונה, הוא מזכיר בכל פעם גודל השפע שיהיה אז, הגפן תיתן פריה וכו' וכו'. כי עיקר הגאולה, בחינת מלכות דוד משיח, הוא על ידי בחינת סוכה, בחינת סוכת דוד. דהיינו, שיחזור ויברר השפע מבהמה לאדם, שעל ידי זה נתבטל הכללה שגרם אדם הראשון, ונמשך ברכה גדולה לכל התבואה והפירות כנל. וזה בחינת עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות לעתיד לבוא. כי ינמשך השפע של אדם מבורר בלימוץ ותבן ופסולת וכנל. זין. וזה בחינת מה שנקרא סוכות חג האסיף, כמו שכתוב, וחג האסיף תעשה לך בו ספכם מתמעשכם מן השדה. כי כל ימי הקיץ מונחת תבואה בשדה, ושדה הוא מקום הבהמות והחיות. וכל זמן שהתבואה בשדה עדיין לא נתבררה משפע של בהמה לשפע של אדם, כי עדיין מלובשת במוץ ותבן וסובין ומורסן וכו'. ועיקר ברורה כשמאספין אותה משדה לבית, כי בבית מבררין אותה מכל הפסולת עד שעושין ממנה לחם למאכל אדם, בחינת שפע של אדם. ועל כן אז, בזמן האסיף, צוותה עלינו התורה הקדושה לכנוס בסוכה, כדי לזכות לשפע של אדם שנמשך מסוכה. כי אז הזמן לזה, מחמת שאז הוא זמן האסיף, שאוספין התבואה משדה לבית, שהוא בחינת הבירור משפע של בהמה לשפע של אדם. על כן צריכין אז למצוות סוכה. כדאי כי על ידי מצוות סוכה יש לנו הכוח לזה, לברר השפע מבהמה לאדם וכנל. וזה בחינת מה שעיקר הסוכה הוא מפסולת גורן ויקב, כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, באוספכם וכו', בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. כי בזה מתקנים מה שקלקל אדם הראשון, או כל אדם בחטאיו שנפל לשפע של בהמה, על ידי שנמשך אחר תאוות הבהמיות. כי עתה, מגביה ומעלה השפע של בהמה שבחינת פסולת גורן ויקב, ועושה ממנה סוכת דייקה, שעל ידי זה דייקה אימה מסקחה על בנין וזוכה לשפע של אדם. נמצא שבמשק קלקל ניתקן, כי כן צריכין בתיקון כל דבר לתקן במשק קלקל. וזה בחינת כל הקורבנות שאדם חוטא ומביא בהמה לקורבן, והדבר תמוע לכאורה. אך על פי הנעל מבואר היטב, כי על ידי חטאו שנמשך אחר תאוות הבהמיות, נפל לשפע של בהמה. ועל ידי זה גורם מיתת הבהמות בלא זמנן. על כן צריך להביא בהמה לקורבן, ובמה ששוחט וממית הבהמה בשביל קורבן, בזה מתקן מה שפגם שלקח השפע של בהמה והוציא ממנה חיות עד שראויה למות בלא זמנה. כי עכשיו ממיתה על ידי השחיטה לקורבן, הוא מעלה אותה לריח ניחוח להשם, שזהו תיקון גדול להבהמה. כי עתה מחזיר החיות והשפע של בהמה למעלה גדולה יותר ויותר מבתחילה. כי עלתה לקורבן. נמצא שעל ידי הקורבן של בהמה מתקן מה שפגם בשפע וחיות של בהמות. על כן הקורבנות מחפרים על כל החטאים שהם בחינת פגם חטא אדם הראשון, שנפל לשפע של בהמה ונטל חיותם וכולי כנל. סוגריים, כי אף על פי שרבנו זל כתב עיקר עניין זה על מצוות סוכה, שעל ידי זה גורמים מיתות בהמות וכולי, היינו שעיקר הפגם תלוי במצוות סוכה כמבואר שם. אבל בוודאי גם על ידי כל חטא ואבון גורמים זה, כי בכל חטא פוגם במצוות סוכה שמשם יוצאת התורה, דיינו שפוגם בהדעת. כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, ועל ידי זה נופל לשפע של בהמה חס ושלום וכו' כפי הפגם. ועוד יש בזה לדבר והתבאר במקום אחר אם ירצה השם. ט. ועל כן בסוכות מרבין בקורבנות יותר מבכל השנה כולה. כי אז צריכים להעלות ולתקן השפע של בהמה ולחזור ולהמשיך השפע של אדם כנל, שזה זוכין על ידי קורבנות כנל. ועל כן מקריבין בסוכות 70 פרים כנגד 70 אומות. כי אקום נקרים בהמות וישראל נקראים אדם, כמו שאמרו אבותינו זה על אתם קרואים אדם וכו'. ועיקר השפע יורדת רק בשביל ישראל שנקראין אדם. כי הכל נברא ונשפע ומתקיים בשביל האדם שהוא ישראל. וכשהאדם שהוא איש הישראלי נופל מבחינת שפע של אדם לשפע של בהמה, ויונק השפע של הבהמה ומחסר מהם השפעתם כנל, אז היו יונק משפע של אקום שהם קרואים בהמה. וזה בחינת וחכה יאכלו בני ישראל את לחמם תמה בגויים. כי כשהם בגלות בין האקום, אזי הם אוכלים את לחמם תמה, היינו השפעתם שהוא בחינת לחם תמה, שהוא השפע של הבהמות שמשם כל התאוות הבהמיות כנל. ומזה עיקר עריכת הגלות, כי כשישראל נופלין משפע של אדם ויונקין משפע של בהמה חס ושלום, שהוא השפע של האקום, אזי אין להאקום בחינת בהמות שפע וחיות, עד שיוכל לגרום להם איתה בלא זמנן כנל. אזי לפעמים מתגברין הבהמות בחינת אקום ויונקין משפע של אדם בחינת ישראל, כמו שכתוב, והיה עם זרה ישראל ובא מדיין ועמלק וכו'. ומזה בהתגברות חיות ובהמות להזיק חס ושלום, כמו שכתוב, ושן בהמות השלח בם וכו'. כי כשאדם מקבל עיקר השפע, דיינו שפע של אדם, והוא ממשיך השפע להבהמות שהם בחינת העקום, אזי הוא מושל בהם. ולהפך, כשנופל להשפעתם של הבהמות חס ושלום, אזי הם מושלים בו חס ושלום. כמו שכתוב, הורדו בדגת הים ובכל חיית וכו'. ופרש רשי זכה רודה בהם, לא זכה נעשה ירוד לפניהם. היינו כנל. ובאמת כשהבהמות בחינת אקום מתגברין ואוכלין השפע של אדם שהם ישראל, הוא מזיק להם הרבה ומזה בעצמו הם קלים ומתים. כי מאכל אדם מזיק לבהמה כנראה בחוש. וכן מאכל ושפע של ישראל מזיק להאקום בבחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו. רק לפי שעה יש להם ממשלה על ישראל, על ידי שהם נוטלין השפע של אדם שהם ישראל ומושלין עליהם, מחמת שישראל פגמו ונפלו לשפע של בהמה וכנל. וזה בחינת והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. שזה הפסוק והיה כאשר תריד אין לו שום פירוש. וגם רשי ז"ל נדחק הרבה בפירושו עיין שם. אך אתה מתפרש כפשוטו. והיה כאשר תריד, דיינו כאשר תריד משפע שלך. דיינו כשישראל יפלו לשפע של בהמות שהוא שפע של עשיו כנל. ואז הבהמה בחינת עשיו יורדת משפע שלה. כי אין לה שפע מחמת שהאדם בחינת ישראל לקח השפעתה. אזי ופרקת עולו מעל צוואריך, היינו שתפרוק עול האדם שהוא ישראל מעליך, שהוא מושל בך תמיד, כי תתגבר עליו ותיקח השפע שלו. כי מאחר שהאדם שהוא ישראל שינה הסדר ונפל לשפע של בהמה, ואין לה בהמה שפע ומוכרח את הבהמה להירד להשפע נמוכה יותר, כפי סדר הבריאה שהבהמה נמוכה מהאדם, והיא תחת ממשלת האדם, ומאחר שהאדם ירד להשפעתה, צריכה היא לירד יותר. וזהו בחינת והיה כאשר תריד, תריד ממש, שיגרום לך בעוונותיו שתרד מהשפעתך כנל, אז ופרקת עולו מעל צוואריך, שתשנה גם אתה הסדר ותיקח אתה השפעתו ותמשול עליו. אבל הוא רק לפי שעה בעת התגברות הגלות, שאז הם לוקחים עיקר השפע וישראל ניזונין מתמצית, כמו שהיית בזוהר הקדוש. אבל אי אפשר שיתקיים כך, כי אי אפשר לשנות סדר הבריאה לעולם. כי ישראל יחזרו לממשלתם ויקחו השפעתם שהוא השפע של אדם, והבהמות והעקום שיונקים מהשפע של אדם יזיק להם הרבה. כי שפע של אדם מזיק לבהמה כנל. וגם עתה בעת הגלות כל אחד מישראל, כפי מה שזוכה לקיים בשלמות מצוות סוכה, כן הוא זוכה גם בעת הגלות לשפע של אדם. כי סוכה מגנה ומסככת עליו, ונמשך לו משם שפע של אדם, שנמשך ממקום בינה שהיא בחינת סוכה כנל. ועל כן מקריבין בסוכות 70 פרים כנגד 70 אומות. כי עתה על ידי מצוות סוכה, אנו מחזירין לה 70 אומות שהן בחינת בהמות את השפעתם. כי עתה אנו חוזרין לשפע של אדם על ידי מצוות סוכה כנל, ואזי חוזר השפע של הבהמות להבהמות, ואזי מתקיימים הבהמות שהן בחינת העקום, כי נחזור להם השפעתם. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל, שמתמעטין והולכין כפרי החג. היינו שגדולתם וממשלתם מתמעט על ידי זה. כי כל ממשלתם היה על ידי שישראל נפלו לשפע של בהמה, שעל ידי זה התגברו הם ושינו הסדר וינקו משפע של אדם כנל. אבל עכשיו חוזרין ישראל להשפעתם לשפע של אדם, והם חוזרין להשפעתם של הבהמות, ואזי האדם, בחינת ישראל, מושל על הבהמות שהם בחינת העקום. אבל אף על פי כן הוא להם לטובה, כי על ידי זה מתקיימים. כי כשינקו משפע של אדם, אף על פי שהיו מושלים על ידי זה, היה להם לרעה, כי שפע של אדם מזיק לבהמה וכנל. אבל עכשיו בסוכות, שחוזרין הבהמות שהם העקום להשפעתם, אזי יש להם קיום וכנל. ועל כן נקראת הגאולה האחרונה על שם סוכת דוד, כמו שכתוב ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת וכו'. כי עיקר הגאולה לבטל ממשלת העקום. ושיחזרו ישראל לממשלתם הוא על ידי בחינת סוכה, שעל ידי זה זוכין לשפע וחיות של אדם שהוא בחינת ישראל וכנל. יוד. וזה בחינת מה שאין המקח נגמר בדברים אלא בקניין. כי כל המקח וממכר וכל המסע ומתן הכל הוא בשביל לברר הניצצות שנפלו מחטא אדם הראשון כידוע. כי על ידי חטאו שנגזר עליו ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, צריכין יגיעה גדולה קודם שממשיכין השפע והפרנסה. ועיקר היגיעה הוא קודם שמבררין השפע והפרנסה מבחינת שפע של בהמה לשפע של אדם. שזהו בחינת ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם. דהיינו שאתה צריך יגיעה גדולה בזיעת אפיך קודם שתברר השפע מבחינת עשב השדה שהוא שפע של בהמה, לבחינת לחם שהוא בחינת שפע של אדם, וכמבואר למעלה עיין שם. וזה בחינת כל המסע ומתן שהם כולם ברורים שמבררים הניצוצות מחטא אדם הראשון, הוא מעלין אותן מבחינת שפע של בהמה לבחינת שפע של אדם. שזהו, בחינת ואכלת את עשב השדה בזיעת אפיך תאכל לחם. דהיינו שאתה צריך יגיעה גדולה בזיעת אפיך קודם שתברר השפע מבחינת עשב השדה שהוא שפע של בהמה לבחינת לחם שהוא בחינת שפע של אדם וכמבואר למעלה עיין שם. וזה בחינת כל המסע ומתן שהם כולם ברורים שמבררים הניצוצות מחטא אדם הראשון ומעלין אותן מבחינת שפע של בהמה לבחינת שפע של אדם. כי החילוק בין אדם לבהמה העיקר הוא הדעת. וכל דבר כשאינו במקומו והוא בגלות ובבחינת היעדר הדעת כמובן בדברי האדמו"ר ז"ל במקום אחר. ועל כן כל הניצוצות הנפולין קודם שמתבררין ושווין למקומן הם בבחינת היעדר הדעת מחמת שהם בגלות ואינם במקומם. ואזי הם בבחינת שפע של בהמה שהיא היעדר הדעת. וזהו בחינת כל המסע ומתן וכל המקח וממכר, שצריך החפץ והסחורה לעבור ולילך מזה לזה ומזה לזה עד ששב למקומו הראוי. ועל ידי זה די כאן נמשך את השפע והפרנסה לאדם. כי כל מה שיוצא החפץ מרשות לרשות מתבררים בכל פעם הניצוצות ועולים מגלותם ומתקרבים למקומם, ועל ידי זה מתבררים ועולים בכל פעם מבחינת שפע של בהמה לבחינת שפע של אדם וכנל. ועל כן אין המקח נגמר בדברים אלא בקניין, וכל הקניינים הם בידיים כגון משיכה והגבהה וכו'. כי אי אפשר להעלות הניצוצות למקומן לבחינת שפע של אדם, כי אם על ידי בחינת סוכה כנל שהיא בחינת ידיים, בחינת ובצל ידי כיסיתיך, שהוא בחינת סוכה כידוע. כי הידיים הם כלי השפע של האדם שהיא במקום בינה, שהוא בחינת הלב כנל, כי הידיים סמוכים להלב כידוע בחוש. וזה בחינת ניסה לבבנו אל כפיים וכו'. כי אי אפשר להמשיך בחינת השפע של אדם, כי אם על ידי הידיים שהם בחינת סוכה, ולא על ידי הדיבור לבד. כי האדם נברא ביד, והכל נברא במאמר, כמו שפרש רשי על פסוק, ועברה אלוקים את האדם בצלמו וכו', שהכל נברא במאמר, והוא נברא ביד, שנאמר, ותעשת עלי כפיך. היינו כנל. כי האדם צריך להיות ניזון ומתקיים משפע של אדם שנמשך מבחינת סוכה, שהיא בחינת בינה ליבה, שהוא בחינת ידיים. בחינת, וניסה לבבנו אל כפיים, בחינת ותשת עלי כפיך, שהיא בחינת וסקותי כפי עליך, וסקותי בחינת סוכה, היינו כנל. ועל כן המקח שהוא לברר משפע של בהמה לשפע של אדם, אינו נגמר בדברים, שאז הוא עדיין בבחינת שפע של בהמה. כי הכל נברא במאמר. כי אם בידיים שאז נתברר לשפע של אדם, שנברא ביד שהוא בחינת סוכה, בחינת ותשת עלי כפיך, בחינת וסקותי כפי וכו' וכנל. י' וזה בחינת קניין סודר שקונה בכל הדברים. כי הבגדים הם בבחינת סוכה שהיא בחינת ענני כבוד, שהוא בחינת לבושים, בחינת בסומי ענן לבושו, כמובן בדבריו זל. י"ב. ועל כן חצרו וביתו של אדם קונין לו כל הקניינים, כמו שאמרו אבותינו זל, חצרו של אדם קונה לו וכו'. כי עיקר בניין הבית הוא על ידי בחינת סוכה, בבחינת ויעקב נשא סוכותה ואיבן וכו' כנל. כי זה עיקר בחינת סוכה שהיא בזמן האסיף, בזמן שאוספין התבועה, שהוא השפע משדה לבית, שהוא בחינת שמעלין ומבררין אותה מבחינת בהמה לאדם כמבואר לאל. ועל כן הבית והחצר של אדם קונין לו כל הקניינים שבעולם, כי עיקר כל הקניינים הוא על ידי שמבררין השפע מבהמה לאדם, שזה נעשה על ידי בחינת סוכה שמשם עיקר בניין הבית כנל. ועל כן כל העשירות והשפע נקרא על שם הבית, כמו שכתוב, הון ביתו וכו'. כי עיקר השפע כשנכנס לבית שנמשך מבחינת סוכה, שמשם נמשך השפע של אדם שהוא עיקר השפע דקדושה וכנל. י"ג. וזה בחינת מתנות כהונה, שצריכים ליתן מכל הדברים מתנות לכהן. כי הכהנים קדושים בקדושתו של אהרון אביהם. ואהרון הכהן ממנו עיקר קדושת סוכה שהוא בחינת ענני כבוד שהיו בזכות אהרון כמו שאמרו אבותינו זל. ועל כן כל מה שהשם יתברך משפיע על האדם צריך ליתן ממנו מתנות לכהן כדי לתקן ולברר השפע על ידי זה מבחינת שפע של בהמה לשפע של אדם. שזה זוכין על ידי בחינת סוכה, ענני כבוד, שהם בחינת אהרון הכהן, כנל. וזה בחינת גודל מצוות צדקה. כי על ידי צדקה נעשים בחינת אדם, בחינת נעשה אדם. וכתיב ושם האיש וכו', כמובן בדבריו זל בשם הזוהר, אין שם. היינו כי צריכים להיזהר, ליתן צדקה מכל מה שהשם יתברך משפיע על האדם, כדי לברר השפע מחטא אדם הראשון מבחינת שפע של בהמה לאדם. שזה זוכין על ידי צדקה שעל ידי זה נעשים בגדר האדם כנל. כי עיקר העניות נמשך מחטא אדם הראשון על ידי שנפל לשפע של בהמה, בחינת ואכלת את עשב השדה בזעת אפיך וכו'. ועל ידי צדקה מתקנין העניות ומבררין השפע מבהמה לאדם וכנ"ל. ועל כן צריכין בסוכות להרבות בצדקה וחסד ביותר. כמובן בכתבי האריז"ל שהיה מרבה בצדקה בערב סוכות עיין שם. ובזוהר הקדוש שצריכין להזמין אורחים בסעודה בסוכה כנגד האושפיזין הקדושים. כי בסוכות צריכין להמשיך שפע של אדם על ידי מצוות סוכה כנ"ל, ולזה צריכין צדקה שעל ידי זה נעשין בגדר האדם כנ"ל. י"ד. וזה בחינת מצוות מעשר שני שצריכין ליתן מהתבואה להעלותו לירושלים. כי עיקר בחינת קדושת סוכה בשורשה ובירושלים, כמו שאנו מברכין הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. ועל כן שמה בית המקדש הוא עיקר הבית לקדושה של ישראל, שהוא בחינת בית בראשית, שמשם נמשך קדושת כל הבתים של ישראל, כמובן בתורה בראשית לעיני כל ישראל וכולי עיין שם. כי קדושת הבית המקדש נמשך מבחינת סוכה, בחינת ויעקב נשא סוכות ואיבן לו בית. ועל כן נקרא בית המקדש סוכת שלם. ועל כן צריכים לפרוש מהתבואה מעשר שני ולהעלותו לירושלים שהוא בחינת סוכת שלם, כדי לברר ולהעלות השפע לבחינת שפע של אדם שזוכין על ידי בחינת סוכה כנ"ל. תתוו. הלכות הונאה. וזה בחינת איסור הונאה, שאסור להונות את חברו בממון ואפילו בדברים. כי ההונאה הוא פגם הדעת, כי מטעה דעת חברו, ועל כן הוא איסור גדול מלבד איסור גזלה. כי עיקר המסע ומתן הוא בשביל לברר השפע מבחינת בהמה שהוא היעדר הדעת, לבחינת אדם שהוא בחינת דעת. וכשמענה את חברו במסע ומתן ומטעהו, הוא פוגם בהדעת כנ"ל, ואינו יכול לברר השפע מבחינת בהמה. אדרבה נופל יותר לשפע של בהמה על ידי שפוגם בהדעת על ידי ההונאה כנ"ל. תזיין. וזה בחינת שיעור הונאה שטות. ופחות משטות מכילה, יותר משטות ביטול מקח. שטות קנה מחזיר הונאה. כי עיקר הבירור על ידי בחינת ששת ימי החול, שהם בחינת שישה סדרי משנה, שהם בחינת קשה ופסול, אסור ומותר, טמא וטהור, כידוע. ובכל ששת ימי החול צריכים לברר השפע מהפסולת, על ידי מסע ומתן שהוא בחינת למדת מלאכות. ועיקר הבירור הוא לברר השפע מבחינת מאכל בהמה שנמשך על ידי חטא אדם הראשון וכולי כנ"ל. וזהו בחינת שטו העם ולקטו בשטותה, הנאמר על תרדות הפרנסה בששת ימי החול כמובן במקום אחר. כי מחמת שבימי החול יש אחיזה להפסולת שהם בחינת שפע של בהמה שהוא היעדר הדעת, על כן, מי שאינו מקדש עצמו כראוי, יכול ליפול חס ושלום לשטוטים שהוא חסרון הדעת על ידי תרדת הפרנסה. ואזי פרנסתו ביגיעה גדולה חס ושלום, כי קשה לו לברר הפרנסה שבאה על ידי ברור השפע מבהמה לאדם כנ"ל. מחמת שנאחז בו חסרון הדעת והשטוט הנאחז בימי החול, שזה בעצמו נמשך מהפסולת והקליפות שנמשכו מחטא אדם הראשון, על ידי שנפל לשפע של בהמה וכנ"ל. ועל כן, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. כי כל מה שמתייגע יותר אחר הפרנסה, ואינו בוטח בהשם שיוכל לפרנסו בסיבה קלה, ואינו נמשך אחר הדעת האמיתי למעט בעסק ולעסוק בתורה, על כן השעה דוחקתו. כי מאחר שפוגם בדעת, פרנסתו בכבדות יותר. כי אינו יכול לברר השפע מבהמה לאדם שמשם עיקר הפרנסה, כנ"ל. ועל כן עיקר הבירור בכל ימי החול הוא על ידי קדושת שבת, שצריכים להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול, ואז זוכים לברר השפע מבהמה לאדם. כי עיקר שלמות הדעת בשבת כידוע. וזה בחינת זכור את יום השבת לקדשו זוכרו מאחד בשבת, וסמיך לששת ימים תעבוד. כי על ידי שזוכר את השבת מאחד בשבת, שעל ידי זה ממשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כי על ידי זה יוכל לעסוק במלאכתו כראוי, כי יוכל לברר השפע מבהמה לאדם, על ידי שממשיך קדושת שבת לימי החול, שעל ידי זה ממשיך הדעת משבת לימי החול, שעל ידי זה עיקר הבירור מבהמה לאדם וכנ"ל. ועל כן נצטוונו על שביתת בהמה בשבת, כמו שכתוב למען ינוח שורך וחמורך כמוך. כי בכל שיש אחיזה לחטא אדם הראשון שפגם בהדעת ונפל לשפע של בהמה, ואז נחסר השפע של בהמה כנ"ל, על כן גם הבהמה אין לה מנוחה. על כן האדם והבהמה צריכים לטרוח ולהתייגע בלמתת מלאכות כדי לברר השפע, כדי שיתברר השפע של אדם לאדם והשפע של בהמה לבהמה, שזהו בחינת כלל כל המלאכות שהיא בימי החול, שהוא לברר התבואה ממוץ בתבן וכו' בגשמיות ורוחניות כנ"ל. אבל בשבת, שאז נשלם הבירור ואז נשלם דעת האדם בשלמות, כי עיקר תיקון חטא אדם הראשון הוא בשבת, כי שבת אגין עלוי, על כן אז האדם יוצא משפע של בהמה וחוזר להשפעה של אדם בשלמות. ועל כן מצווה גדולה לאכול בשבת ולהרבות בסעודה, כי אז ניזון משפע של אדם שהוא שפע של דת בשלמות, זך וצח בלי פסולת, שעל ידי שפע זאת זוכין לדעת שלם, לדעת ולהכיר אותו יתברך. על כן אז בשבת צריכין ליתן נייך גם לבהמה, כי בוודאי יש לה נייך עתה, כי כבר הוחזר לה השפעתה בשלמות, כי אין האדם נוטל עתה מהשפעתה כלום כנ"ל. ועתה מה נמלצו לכך דברי רבותינו זל שאמרו, תן לו נייך שיהיה תולש ואוכל וכו'. כי בוודאי זהו עיקר מצוות שביתת בהמה, כי זהו עיקר הנייך של הבהמה, שלא תעשה שום מלאכה ותהיה תולשת ואוכלת מאכלה והשפעתה. כי עתה הוחזר לה השפעתה בשלמות, מאחר שאין האדם ניזון ולוקח עתה מהשפעתה כלום כנ"ל. שזהו עיקר תיקון חטא אדם הראשון לברר השפע של הבהמה להבהמה והשפע של האדם לאדם וכנ"ל. שזהו בחינת סוכה שעל ידם ממשיכים שפע של אדם כנ"ל. כי בשבת נפרס סוכת שלום עלינו, כמו שמברכין בליל שבת הפורס סוכת שלום עלינו וכו'. ועל ידי זה עיקר הבירור בכל ימי החול, על ידי שממשיכין משבת בחינת הסוכת שלום על כל ימי החול. ועל כן, בכל ימי החול מתפללין בברכת השכיבנו, ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך. כי בכל ימי החול צריכים להמשיך בחינת קדושת הסוכת שלום משבת, שאז נפרס סוכת שלום עלינו וכו'. שעל ידי זה עיקר הבירור מבהמה לאדם וכנ"ל, שעל ידי זה עיקר המשכת הפרנסה על ידי כל המסע ומתן והמלאכות שעושים וכנ"ל. וזהו שנשמח ותקננו בעצה טובה מלפניך, אחר ופרוס עלינו סוכת שלומך. כי עיקר המשכת השירות והפרנסה, על ידי המסע ומתן, הוא על ידי העצה טובה. כי אם יזכה לידע העצה במסע ומתן מה לקנות ולסחור, בוודאי ירוויח תמיד הון רב. כי בוודאי אין עת וזמן שלא יהיה סחורה שיוכל להתעשר בה הרבה. רק שנגזר שאין האדם יודע במה מסתכר. וכשהשם יתברך רוצה ליתן פרנסה או עשירות לאדם, אז היא נותן בליבו עצה טובה מה לסחור, ועל ידי זה מרוויח בקל. וזה ברור לכל מי שיש לו מוח בקודקודו. וזה שכתוב לעניין המסע ומתן שלא יתאה האדם חס ושלום לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ותרגומו, הרי הוא יאיב לך עתה למקנה נכסין. כי עיקר השירות והפרנסה על ידי העצה. ועל כן באמת כל ההגיעות והתרחות יתרות והדאגות והתרדות והעצבות שיש לכמה בני אדם בעניין הפרנסה, הם כולם שטות והבל וכסילות גמור, כי אין מועיל להם כלום, עד רבה מזיק להם הרבה. ועיקר חסרון הפרנסה בא מחמת ריבוי הדאגות והתרדות היתרות, כי לא יועיל לו שום יגיעה ותרחה וחוכמה ותחבולה, כל זמן שלא יזכה לידע עצה שלמה במסע ומתן וכנל. על כן צריכים רק לתלות עיניו למרום בכל יום תמיד, ויבקש רחמים ממי שהעסק שלו, שייתן לו עצה טובה בליבו, שידע מה לסחור ואיך להתנהג במסע ומתן, ואז תבוא לו פרנסתו בנקל וכנל. ועיקר העצה טובה נמשך מהדעת שזוכין על ידי בחינת סוכה, שהיא בחינת אם לבינה, שעל ידי זה עיקר הבירור, שמשם עיקר הפרנסה כנל. ועל כן נשמח ותקננו בעצה טובה, אחר ופרוס עלינו סוכת שלומך. כי על ידי בחינת סוכה, בחינת דעת, זוכין לעצה טובה, שמשם עיקר הפרנסה כנל. ועל כן בחג נידונין על המים. כי עיקר הפרנסה נמשך על ידי המים, שעל ידם גדלים כל הדברים. ועל כן בחג הסוכות נידונין על זה, כי אנו צריכים להמשיך הפרנסה על ידי מצוות סוכה, שעל ידה זוכים לשפע של אדם כנל. כי עיקר הבירור על ידי בחינת סוכה, שהיא בחינת דעת כנל, כי כולה במחשבה התבריאו. כי סוכה היא בחינת ענני כבוד שהיו הולכים לפני בני ישראל במדבר. והענני כבוד היו הורגים נחשים והקרבים שבמדבר ומיישרין הדרך, כמו שאמרו אבותינו זל ומובא בפירוש רשי. כי כשיוצאים לשוק לעסוק בעבודות חיצוניות, במסע ומתן ולמתת מלאכות, הוא כמו הולך במדבר שמלא נחשים ועקרבים. הוא צריכים שמירה גדולה שלא ייקשל בהם חס ושלום. ועיקר השמירה על ידי בחינת סוכה שהיא שמירה גדולה. על כן מבקשים ופרוס סוכת שלום בברכת השכיבנו, שהיא ברכת השמירה. כמו שמסיימים בחול שומר עמו ישראל לעד. בעיקר השמירה על ידי בחינת פריסת סוכת שלום שנפרס בשבת, שמשם ממשיכין השמירה על כל ימי החול. כי מבחינת סוכה נמשכין על האדם בחינת ענני כבוד שהולכין לפניו ליישר הדרך ולהרוג ולבער כל הנחשים והעקרבים וכו', שהם הקליפות והפסולת שסביב הפרנסה והשירות. ועל כן כשיוצאים לשוק לעסוק במסע ומתן, צריכים להיזהר ביותר לזכור את השבת בכל עת, ולכוון במסע ומתן כדי שיזכה לקבל את השבת כראוי, ולברור מנה יפה לשבת, כמו שאמרו רבותינו זל, זוכרהו מאחד בשבת. וכשיזכור את השבת שהוא כלל כל התורה, יהיה נמשך עליו קדושת הדעת של שבת, שהוא בחינת קדושת הסוכת שלום הנפרס בשבת, ועל ידי זה לא יהיה כרוך אחר הממון הגשמי. רק יזכור בכל פעם אחריתו וסופו, שאין מלווין לו לאדם לא כסף וזהב וכו', אלא תורה ומעשים טובים בלבד. וישים כל מגמתו אל התורה והעבודה ולהרבות בצדקה, וימעט בעסק ויעסוק בתורה, ויאמין בהשם שכל פרנסתו רק מהשם יתברך על ידי העצה טובה שייתן לו. ואם ירצה השם יתברך לשלוח לו עצה טובה בליבו, יסתכר בנקל רווח גדול. ואם חס ושלום השם יתברך לא ירצה לייעצו במה יסתכר, לא יועיל לו כל היגיעות והדאגות. וכשיעשה מסע ומתן בבחינה זאת, אז נאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. יזיין. וזה בחינת לא תחסום שור בדישו, וילפינן שור שור משבת וכו'. כי בשעה שעוסק השור במלאכת דישה וכיוצא, אזי הוא מברר החיטה מהפסולת, דהיינו שמברר השפע של אדם משפע של בהמה. ועל כן בוודאי הדין נותן שלא לחוסמו אז, שלא למונעו אז מהשפעתו ואכילתו, מאחר שכל עסקנו עמו במלאכה הוא בשביל ברור זה. דיינו לברר השפע כנל, להחזיר להבהמה השפעתה כנל. ועל כן צריכים להניחו לאכול כרצונו, מאחר שאתה אנו עוסקים להחזיר לו השפעתו ומזונו וחיותו וכנל. ועל כן ילפינן שור שור משבת שכתוב בו למען ינוח שורך וכו'. כי איסור חסימת שור בדישו ומצוות שביטת בהמה הם בחינה אחת וכנל. י"ח נמצא שעיקר הבירור משפע של בהמה לשפע של אדם בימי החול הוא על ידי קדושת שבת שממשיכים לימי החול כנל. ועל כן עיקר גמר ושלמות הבירור הוא על ידי בחינת יום השישי שהוא ערב שבת קודש. שאז נמשך תוספת שבת על ימי החול, שאז עיקר הבירור בבחינת והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. שאז מבררין ומתקנין השפע והאכילה מחול לשבת, שהוא בחינת שמבררין אותה מבהמה לאדם. כי חול לגבי שבת הוא בחינת בהמה, העדר הדעת לגבי אדם שהוא הדעת. כי אדם הראשון נברא בשישי, ואמרו רבותינו זה על כדי שיכנוס לסעודה מיד. ואז נבראו גם כל הבהמות. בתכף בבריאתו אמר לו השם יתברך, הנה נתתי לכם את כל עשב וכו', לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ וכו', את כל ירק עשב לאוכלה. שהזעירו תכף על מאכלו ועל מאכל הבהמות והחיות, שיהיה מאכלו לבד ומאכל הבהמות לבד. דהיינו שלא יערב שפע ומאכל אדם בשפע ומאכל בהמה. אבל הוא לא קיים ציווי השם יתברך ואכל מעץ הדעת, ועל ידי זה נפל לשפע של בהמה וכו' כנל. ועל כן אנו צריכים לברר על ידי הלמתת מלאכות בששת ימי החול וכנל. ועל כן ניכר הבירור ביום השישי, שאז נברא האדם ופגם אז. ועל כן אנו צריכים לתקן אז, לברר השפעה, השפע מבהמה לאדם על ידי קדושת שבת, שנמשך אז ביותר על האדם כידוע. ועל כן כלל העבודה של האדם בזה העולם נקרא על שם ערב שבת. כמו שאמרו רבותינו זה על מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כי עיקר העבודה הוא לברר הניצוצות מחטא אדם הראשון שעיקרו הוא בבחינת ערב שבת שהוא יום השישי וכנל. ועל כן נוסיף בהשישי לומר שכל העולם תלוי עד שישי בסיוון שקיבלו ישראל חמישה חומשי תורה. כי עיקר הבירור על ידי התורה, ועל כן נתווסף ההא שמרמז על התורה בשישי דייקה, כי עיקר שלמות הבירור ביום השישי כנל. י"ט ועל כן שיעור ההונאה השטות שהוא חלק שישית. כי עיקר הבירור של המסע ומתן מבהמה לאדם הוא בבחינת ששת ימי המעשה כנל. ועיקר הוא השישי דיינו יום השישי כנל. ועל כן שטות קנה ומחזיר הונאה. כי כל זמן שלא פגם בהדעת יותר משטות שהוא חלק שישית, בחינת יום השישי, עדיין יש תקנה בחזרה והמקח קיים, שזהו בחינת תשובה שיכול להשיב ולהחזיר הדבר למקומו. כי עיקר התשובה בבחינת יום השישי, שאז מרימין ומחזירין ששת ימי החול לתוך קדושת שבת שהוא בחינת עולם הבא. כי יום השישי שנברא בו אדם הראשון הוא בחינת ראש השנה. כי אדם הראשון נברא בראש השנה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וראש השנה הוא יום ראשון לתשובה. כי יום השישי הוא עיקר הבירור מזוהמת הנחש כנל, שזהו בחינת תשובה ששווין ומתקנין חטא אדם הראשון וכנל. ועל כן, כל זמן שהונאה רק שטות, קנה ומחזיר הונאה. כי שם יש תקנה בחזרה, כי שם עיקר התשובה כנל. אבל יותר משטות בטל מקח, כי כשנתרחק יותר משטות ויצא מבחינת יום השישי לגמרי, אזי אי אפשר לברר ואזי המקח בטל לגמרי. אבל פחות משטות מכילה, כי פחות משטות מתחיל לקנוס בחלק שביעית, ושם ניתן למחול על ידי קדושת שבת, שהוא ביום השביעי, שבו נמחלין העוונות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק מחללו, מחול לו. חף. שייך לאל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל שאסור לאדם לאכול קודם שיאכיל לבהמתו. שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת. כי בוודאי צריך להכיל לבהמתו תחילה קודם שיוכל, כדי שיחזיר וייתן המזונות והשפע של הבהמה להבהמה. להורות שאין לו אחיזה חס ושלום בהשפע של הבהמות, כי הוא מחזיר לה השפעתה ונותן לה מזונותיה תחילה קודם שיוכל בעצמו, ואז די כיכול לאכול הוא בעצמו. כי עתה הוא ניזון משפע של אדם מאחר שכבר החזיר השפע של הבהמה להבהמה, על ידי שקיים מצוות התורה ונתן להבהמה אכילתה תחילה וכנ"ל. הלכות מקח וממכר הלכה ה', בהלכות שלוחין הלכה ה', אות י"ד.